ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ทวัชเช้าเรื่องรู้จิตคิดชั่วแล้วตัวจะทำอย่างไรโดยพ่อท่านโพธิรักแก่นักเรียนสมาสิกขาปฐมโศกเมื่อวันที่10มกราคม2536ขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี ้อ้าวเด็กๆก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะเด็กๆเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วก็เป็นผู้ที่เราจะต้องเห็นความสำคัญในความเป็นเด็กเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเป็นเด็กที่ได้รับการอบรมดีเป็นเด็กที่ตัวเด็กเองก็เป็นเด็กที่เอาใจใส่ในชีวิตที่เราจะต้องอบรมฝึกฝนแม้แต่สัตว์นี่นะเขาเอามาเลี้ยงแล้วก็เขาก็เอามาจับฝึกหัดจับฝึกหัดบางทีก็ต้องล่ามโซ่ใช้วิธีจะต้องทรมานบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ค่อยฝึกค่อยหัดจากสัตว์ป่าสัตว์เถื่อนที่มันดื้อมันก็ตามใจมันเหมือนกันสัตว์เนี่ยมันก็ต้องตามใจมันจนกระทั่งเขาก็ใช้วิธีการทุกอย่างและเท่าที่จะให้มันดีลงแซ่บ้างลงประตักบ้างตีบ้างหรือไม่ก็พูดดีๆ ด้วยบ้างสัตว์เขาก็เวลาเขาสอนเขาก็พูดดีๆ ด้วยเหมือนกันเราจะเคยเห็นลงโทษก็ลงแน่นอนลงโทษน่ะลงแน่ๆลงก่อนเลยใช้ตีใช้ตรึงมัดแล้วก็พยายามที่จะทรมานบางอย่างอย่างช้างนี่โอ้ฝึกแรกๆนี่เขาจะต้องเอาเข้าหลักมัดตรึงให้อดอาหารอะไรต่างๆนานาก่อนแล้วก็ค่อยหลายอย่างนะด้วยวิธีหลายๆประการเขาก็สามารถอบรมฝึกหัดแม้จะสัตว์ป่าเนี่ยสามารถให้สัตว์ป่ามีพฤติกรรมดีมีพฤติกรรมที่เป็นสัตว์เชื่องบอกได้สอนได้ทำงานเป็นนะทำงานได้ทำอะไรจะดีได้สามารถฝึกได้เป็นธรรมดาธรรมชาติของสัตว์โลกนะที่เราสามารถฝึกหัดพัฒนาได้คนรู้ดีนะคนรู้ดีจนกระทั่งคนสามารถไปเอาสัตว์มาฝึกได้นี่แหละคนเนี่ยรู้ดีว่าสัตว์ฝึกได้เพราะฉะนั้นคนเองที่เป็นคนน่ะมันต้องฝึกได้นะพูดอย่างนี้ใครๆก็คงต้องเชื่อเพราะว่าเป็นเรื่องจริงๆเป็นเรื่องมีมาแต่ไหนแต่ไหนหัดได้ฝึกได้จากนิสัยไม่ดีเอาแต่ใจตัวก็ตามมีกิเลสหนามีกิเลสหนักมีกิเลสแรงยังไงก็ตามก็สามารถที่จะฝึกฝนอบรมให้แก้ไขปรับปรุงนะเป็นคนดีได้นะคนเรามาจากสัตว์นี่โง่คนเรานี่มาเกิดมาก็ค่อยพัฒนามาจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วค่อยมาเป็นตัวคนนานหลายชาติมากกว่าจะได้มาเป็นคนมาเป็นคนแรกๆใหม่ๆก็เป็นคนที่ยังสมองไม่ดีหรอกวิญญาณยังไม่เจริญก็เป็นคนที่ถ้าพัฒนามาจนกระทั่งมาเป็นสัตว์เอาจากสัตว์มาเป็นคนไม่ใช่มาจากพัฒนาเป็นสัตว์จากสัตว์พัฒนาขึ้นมาเป็นคนได้มีบุญมีทางเจริญมาจนกระทั่งมาได้เป็นคนก็เป็นคนที่ยังไม่เจริญเป็นคนงงๆเป็นคนยังใช้สมองไม่เก่งยังไม่ฉลาดยังไม่รู้อะไรลึกซึ้งก็ได้เท่านั้นปฏิบัติอะไรหรือมีกิริยามีการกระทำมีสมรรถภาพมีสมรรถนะหรือไม่รู้ในคุณธรรมไม่รู้ในความเป็นคนหรือเป็นสัตว์โลกนี่จะมีประโยชน์จะมีคุณค่าต่อโลกต่อสังคมต่อมนุษยชาติอย่างไรแค่ไหนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจจนกระทั่งจะเจริญมาหลายกับหลายกันแล้วโลกนี้มีการหมุนเวียนอย่างนี้แล้วก็มีผู้รู้มีปราชญ์ที่ได้สั่งสมบุญหมุนเวียนอยู่ในโลกนี้ก็เกิดมาสอนมาแนะนำความเจริญของสัตว์โลกโดยเฉพาะมนุษย์ก็เป็นสัตว์โลกแนะนำให้เจริญขึ้นจนถึงขั้นโลกุตระ จเริญขึ้นจนกระทั่งสละความเห็นแก่ตัวไม่เอาแต่ใจตัวไม่เสพติดที่ตัวเองไปติดเลิกละสิ่งที่ตัวเองติดติดกินติดนอนติดเล่นติดสนุกสนานติดอะไรแล้วแต่ติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสติดอะไรต่ออะไรหรือแม้แต่ติดภพอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปราชญ์ที่เรียนรู้เรื่องภพได้ลึกเรื่องภพนี่เป็นเรื่องของนามธรรมเป็นเรื่องของจิตเราคิดเช่นใดก็เป็นความคิดของเราเราฝังความคิดเรียกว่าอุปทานอุปทานเนี่ยแปลว่าฝังความคิดแล้วฝังความคิดแล้วยึดความคิดลึกยึดความเห็นของเราเอาไว้ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะดีแล้วเราก็จะได้จะเป็นอย่างนั้นน่ะเราจะทำตัวเองเราให้เป็นดังที่เรายึดถ้ามันเป็นการยึดที่เลวหรือเป็นการยึดที่สมใจตนเท่านั้นไม่เป็นประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นเลยเราก็ได้ยึดสิ่งนั้นอย่างเลวไหลยึดแล้วก็กระทำตามที่ใจเรายึดใจเราปรารถนาซึ่งเป็นประโยชน์แก่ตนเท่านั้นหรือเห็นแก่ตนเท่านั้นอันนั้นก็เรียกว่าภาวะตัณหาอยากจะเป็นสมมุติง่ายๆฉันอยากจะเป็นคนเกเรอย่างนี้เป็นต้นสมมุติอย่างง่ายๆนะมันมีนะบางคนเนี่ยประชดชีวิตจะเป็นคนเกเรแล้วมันก็ทำจริงๆยึดแรงเป็นจริงๆใครห้ามไม่ฟังพ่อแม่ไม่ห้ามไม่ฟังจนกระทั่งไม่อยู่บ้านอยู่เรือนกลายเป็นคนเกเรกลายเป็นคนเป็นเด็กเสียไปเลยซึ่งเราก็เคยได้ยินได้เห็นอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละยึดพบของตนเองอุปทานยึดถือว่าจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอย่างนั้นไปได้จนกระทั่งเสียหายมีมากมายมีตัวอย่างมากมายทีนี้ถ้าเรายึดดีถ้าเราจะทำอย่างนี้ให้มันดีให้มันเจริญคำว่าดีคำนี้นี่นะอาตมาจะสรุปให้ฟังดีคือตัวเราเนี่ยมีประโยชน์ต่อผู้อื่นเท่านั้นเองคำว่าดีเนี่ยเกิดมาเป็นสัตว์โลกเกิดมาเป็นชีวิตเนี่ยเรามีความดีคือเรามีประโยชน์ต่อผู้อื่นความดีเนี่ยคนเรามันติดภพติดจิตของเราเองยังอยู่เฉยๆนี่ก็เป็นภพยังอยู่เฉยๆว่างดีเบาดีง่ายดีเสร็จแล้วเราก็ตื่นเช้ามาก็เราก็กินหายใจเอาอากาศเลี้ยงชีวิตแล้วก็กินหาเองเป็นก็ไม่เป็นหนี้ไม่หาเองไปเที่ยวกินของคนอื่นเขาก็เป็นหนี้แล้วไม่ทำอะไรหรือทำอะไรไม่คุ้มค่าที่ตัวเองต้องกินต้องใช้ต้องใช้น้ำใช้ไฟใช้สถานที่นั่งที่นอนที่เดินใช้เสื้อใช้ผ้าใช้ข้าวใช้ของอุปโภคบริโภคใช้อะไรก็แล้วแต่วันๆนึงเราใช้ไม่น้อยเหมือนกันเสร็จแล้วเราไม่ทำประโยชน์คุณค่าอะไรเลยมันก็เป็นหนี้ไม่คุ้มนะเพราะงั้นคนเราจะต้องนึกถึงว่าเราเองมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะต้องมีคุณค่ามีประโยชน์สร้างสรรค์ออกแรงงานจ่ายแรงงานออกทำนู่นทำนี่เพราะเราศึกษาแล้วพระพุทธเจ้าสอนเราว่ากรรมนี่แหละเป็นทรัพย์แล้วก็ทำอะไรล่ะเราทำอะไรเป็นประโยชน์คนอื่นเสียสละให้คนอื่นได้อันนั้นก็เป็นกรรมเป็นทรัพย์เรียกว่าเราได้เสียสละนั่นน่ะนั่นแหละเป็นเราได้ให้ไปนั่นแหละเป็นของเราเป็นกรรมเป็นกุศลเป็นวิบากเป็นผลถ้าเราเอามาโลภมาโดยเราเอามาไม่พอดีอย่างที่ว่าอย่างที่พูดตอนแรกคือเราไปที่ได้ต้องกินต้องอาศัยอุปโภคบริโภคต้องนั่นต้องนี่แต่เราไม่ได้มีไม่ได้ทำงานอะไรไม่ได้สร้างสรรค์อะไรไม่ได้มีประโยชน์คุณค่าให้แก่ใครอะไรที่จะพอคุ้มแล้วก็เป็นหนี้เพราะคนในโลกนี้จะเป็นหนี้ยิ่งไม่เข้าใจทฤษฎีหลักที่อาตมาพูดซ้ำพูดซากทฤษฎีกำไรขาดทุนของอารยชนที่เราสร้างอะไรก็ตามหรือเราจ่ายแรงงานแรงทางแรงงานทางกายหรือแรงงานทางความรู้ความทางสมองก็ตามจ่ายออกไปให้แก่คนแล้วเราก็คิดค่าแรงงานคืนหรือเราสร้างอะไรมีผลผลิตอะไรให้ใครไปคือขายแล้วเราก็แลกเปลี่ยนขายกลับคืนมาเอาค่าเข้ามันคืนมาทุนมันพันหนึ่งเอาคืนมาหมดแล้วแถมไม่ขายเท่าทุนด้วยนะต้องขายเกินทุนด้วยเนี่ยนักธุรกิจขี้หมาพวกนี้นะบาปหนี้ทั้งนั้นเลยจำไว้เลยจะไปเป็นนักธุรกิจนี่ระวังจะเป็นบาป ทุนเราสร้างไอ้นี่ทุนนี่ราคาทุนพันหนึ่งแล้วเราจะขายไอ้ทุนนี่รู้เปล่าเขาคิดอะไรบ้างทุนนี่เขาคิดอะไรบ้างรู้เปล่าคิดหมดเลยอะไรอะไรค่าสงวนอะไรคิดหมดค่าวัสดุที่จะเอามาสร้างค่าแรงงานค่าความคิดค่าความรู้ค่าคนออกแบบค่าน้ำค่าไฟค่าสึกร้อของเครื่องจักรค่าขนส่งค่าโฆษณาค่าแม้ที่สุดค่าคิดหมดยังสงสัยมันจะไม่หมดนะเรียกว่าค่าเผื่อไว้เผื่อมันยังขาดหกตกตนเขาเรียกว่าเออร์เรอร์ไอเออร์เรอร์เนี่ยบวกไว้อีก 5% 3% 8% อะไรก็แล้วแต่แล้วใครจะบวกยังบวกไว้อีกนะบวกค่ายังคิดไม่ออกว่ามันจะอายอีกว่าเดี๋ยวบวกไว้ก่อนเผื่อหลงนะเรียกว่าเออร์เรอร์เนี่ยเราก็บวกเป็นทุนเหมือนกันคิดหมดค่าอะไรคิดหมดรวมแล้วสมมติว่าเฉลี่ยออกมาได้แล้วว่าชิ้นนี้พันหนึ่งทุนเราลงทุนไปทำสร้างขึ้นมาทั้งค่าแรงงานทั้งอะไรอะไรทุนพันหนึ่งจะให้ใครปันเป็นไปประโยชน์แก่โลกเขาจะได้ใช้ผลผลิตอันนี้เขาจะได้ใช้ได้กินอะไรก็แล้วแต่ดันผ่านแลกค่ามาคืนมาหมดแล้วนี่ถ้าพันหนึ่งก็ขอคืนพันจริงๆไม่ขอคืนพันขอคืนมากกว่าพันนี่เป็นวิธีการขายกันอยู่ในโลกนักธุรกิจหรือนักการค้าทั้งหลายใช่ไหมจะต้องขายเกินพันก็มันเกินค่าของมันแล้วค่ามันพันหนึ่งเอามันมาหมดแล้วฉันขอคืนมาหมดแล้วแล้วยังมานั่งคุยว่านี่ฉันมีประโยชน์แก่โลกฉันสร้างนี่ให้โลกใช้ขี้หมาเนี่ยให้มีประโยชน์ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์แล้วคนก็ทำอย่างนี้ทั่วโลกเพราะฉะนั้นคนในโลกนี้ขายผลผลิตก็ตามมีแรงงานมีสมรรถนะความรู้ความสามารถจ่ายความรู้ให้เขาบรรยายก็ตามเป็นครูก็ตามเนี่ยค่าเอาค่าสอนแหละไปจ่ายแรงงานลงแรงทำงานเอาค่าแรงหมดเอาเกินด้วยจะต้องตั้งค่าแรงของตัวเองให้แพงๆฉันเก่งนะฉันสามารถนะเอาคืนมาหมดเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ที่เอาอะไรคืนมาแลกเปลี่ยนคืนมาพวกนี้หมดนี่เป็นค่าแรงงานหรือเป็นรายได้ที่แลกคืนมารับคืนมาเป็นรายรับเกินค่าของตนเองนั่นน่ะคนเหล่านี้ไม่มีประโยชน์คุณค่าใดในโลกเลยนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วบอกแล้วว่าคิดเกินซะด้วยจะขายก็ขายเกินทุนค่าแรงก็คิดเกินค่าแรงค่าความรู้ก็คิดค่าเกินค่าความรู้และคนฉลาดนี่แหละชอบจะคิดค่าความรู้ของตัวเองแพงกว่าควรเสมอเหตุผลมากเรื่องนั้นเรื่องนี้แอคมากเอาราคาค่าตัวสูงนักธุรกิจชั้นสูงนี่เงินเดือนหลายแสนนะกินข้าวเป็นเม็ดทองคำหรือไงไม่รู้จะต้องค่าตัวถึงขนาดนั้นทำไมต้องเอาแพงนะก็ไม่รู้รู้ไหมนักอะไรอยู่ธนาคารอยู่บริษัทธุรกิจใหญ่ๆเขานี่ที่เขาประมูลไปทำงานเก่งๆเนี่ยคนหนึ่งเงินเดือนเป็นล้านก็มีเงินเดือนหลายแสนซึ่งเกินความจริงไปหมดเกินความจริงหาวิธีการทำให้คนอื่นเขารู้ว่าฉันทำอย่างนี้ก็ได้ก็สร้างวิธีการระบบพวกนี้มันก็สร้างได้สร้างเสร็จแล้วตัวเองก็เอามาโดยที่เขาไม่เข้าใจความจริงอันนี้พวกนี้มีแต่บาปกับบาปเกิดมาแล้วตายเป็นงัวเป็นควายใช้หนี้เขาหลายชาตินะพวกนี้ตายชาติหน้าเกิดมาเป็นงัวเป็นควายใช้หนี้เพราะว่าชาตินี้ไปเอาเปรียบเอารักเขาจริงๆอาตมาเห็นพ่อค้าก็ดีนักธุรกิจก็ตามชัดหรือแม้แต่ข้าราชการเช้าชามเย็นชามทำงานไม่คุ้มไม่คุ้มค่าเงินเดือนหรอกขึ้นเงินเดือนมาทุกปีเดี๋ยวนี้เงินเดือนข้าราชการก็แพงริ้วเลยนี่ภาษีประชาชนงบประมาณ500,000 ล้านของประเทศปีนี้500,000 ล้านกว่าไปเป็นเงินเดือนของข้าราชการทั่วประเทศซะกว่าครึ่งกว่าค่อนซึ่งข้าราชการพวกนี้เนี่ยเหมือนเป็นนายประชาชนต้องได้กินเงินเดือนประชาชนกินเงินเดือนประชาชนกินภาษีของประชาชนทำงานไม่คุ้มหรอกทำงานก็แลกมีวิธีการซับซ้อนมีวิธีการฉลาดที่จะทำงานเนี่ยเพื่อที่จะได้มายิ่งกว่านั้นอีกได้ลาภได้ยศเงินเดือนก็ยังไม่พอนะจะต้องมีผลประโยชน์อื่นที่จะต้องได้มาอีกอะไรนี่เป็นต้นซึ่งความขี้โลภแบบนี้แหละคือเป็นบาปชาวโศกเราโดยเฉพาะอาตมานี่เห็นอาตมาแต่ก่อนก็ทำโดยโง่ๆทำอย่างที่เขาทำนั่นแหละเห็นแล้วมันเป็นบาปอาตมาถึงเลิกมาทำงานนี้แล้วก็มาสอนกันแนะนำกันให้พวกเราได้รู้สัจจะความจริงเกิดมาไม่รู้กี่ชาติมีแต่ลบโลกแบบนั้นทั้งนั้นน่ะ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีทฤษฎีพระเจ้าไม่มีสัจธรรมที่พระเจ้าท่านค้นพบสอนเอาไว้ก็เป็นหนี้เป็นศีลอย่างนั้นทั้งนั้นเป็นหนี้บาปเกิดมาเป็นคนชาตินึงได้ชาตินึงแล้วก็ไม่รู้จักสัจธรรมสร้างหนี้บาปให้แก่ตัวเองตายไปแล้วไม่ได้เกิดมาเป็นคนอีกหรอกพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ยืนยันไว้ว่าคนเราเกิดมาเป็นคนหรือเกิดมาเป็นเทวดาตายจากชาตินั้นแล้วจะได้กลับมาเป็นคนอีกนั้นน้อยนักจริงๆเห็นมั้ยล่ะเต็มบ้านเต็มเมืองมันน้อยจริงๆที่จะได้เกิดมาเป็นคนอีกมีพวกเรานี่แหละพูดกันยิ่งๆอย่างนี้แหละพวกเราที่ได้เสียสละจริงๆสร้างจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งทำงานก็ฟรีแล้วก็ทำใจให้บริสุทธิ์ไม่ต้องไปคิดโลภโมโทสันอะไรแลกเปลี่ยนมารู้จักความจริงว่าเราได้เสียสละนี่แหละคือความดีของมนุษย์คือเรามีคุณค่าเรามีประโยชน์ในโลกเราขยันหมั่นเพียรเราฝึกปรือเราก็สามารถชำนาญแล้วเราก็ทำให้นู่นเป็นทำให้นี่เป็นทำให้นั่นได้เชี่ยวชาญทำให้นี่ได้ดีทำให้นี่ได้เก่งแล้วก็ทำแล้วก็เนี่ยแจกจ่ายเชื้อจานไม่ต้องมาแลกมาเปลี่ยนไม่ต้องมาเอาอะไรแลกคืนมาให้มันหมดค่าให้มันหมดบุญแลกคืนมามันก็หมดบุญหมดประโยชน์หมดคุณค่าทั้งนั้นนี่พวกเราเด็กๆเนี่ยอาตมาว่ามีบุญนะได้มารู้ได้มาเข้าใจจะได้เข้าใจจะได้ฝึกฝนตนเองแล้วจะได้มีชีวิตไปข้างหน้าตอนนี้ก็ยังจะเล่นมากกว่าทำงานระวังเถอะสนมากกว่าทำงานวันวันหนึ่งนี่มันคุ้มค่ากินแล้วกินบางทีก็เอาไปซุกกินแอบกินด้วยนะระวังฮะชอบจะซุกซุกระวังเราฝึกอะไรเราหัดนิสัยอะไรหัดนิสัยซ่อนซ่อนซุกซุกอย่าว่าแต่เด็กและผู้ใหญ่ก็ระวังขอพูดหน่อยเถอะพระบิณฑบาตมาแล้วก็ซุกเลือกแล้วเอาของซุกใส่ตะกร้าใส่อะไรไปแล้วก็เอาไปกินเองหรือเอาไปขายก็ไม่รู้บาปนะไม่ใช่ไม่บาปโดยเฉพาะยิ่งของพระบิณฑบาตมาเนี่ยบางทีนี่เอาแล้วเลือกก่อนแล้วอาหารอะไรก็ตามเอาก่อนแล้วซุกแอบทำแล้วพวกเราก็เกรงใจกันบางคนก็เห็นรู้อยู่แต่ไม่บอกกันปล่อยให้ทำบาปอยู่ได้บอกกันเห็นกันเตือนกันแล้วก็เตือนกันดีๆพวกเราพูดกันดีๆได้เพราะว่าเรามีเหตุมีผลรู้อยู่ว่าบาปอะไรบุญอะไรดีอะไรชั่วอะไรเราก็รู้กันอย่าทำเลยอดออมอดใจเถิดกินเละมันอย่างนั้นเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่เล็กแก่น้อยแต่สร้างบาปโถมันไม่คุ้มกันเลยกินก็มีกินอยู่ก็มีอยู่ใช้ก็มีใช้ไม่จะต้องแอบซุกนั่นซ่อนนี่โลภโมโทสันอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่เข้าเรื่องมันไม่ดีนะเราจะฝึกนิสัยอย่างไรทำกรรมนี่คือการกระทำอย่างไรที่ดีอันนั้นก็เป็นสัจจะไม่มีใครมาลบนะอะยังลบได้ไหมนะเอาน้ำยาลบมีน้ำยาลบไหมปล้นกันได้ไหมกรรมเนี่ยเราทำแล้วเราบอกไว้ใจของเราหรอกให้เธอได้ไหมเข้าใจในหัวเราะเลย เราทำอย่างนี้เป็นความชั่วที่เราทำพฤติกรรมที่เลวที่เราทำจะต่อหน้าหรือรับหลังคนเห็นหรือไม่เห็นมันก็เป็นของเราทั้งนั้นจะเป็นแบ่งให้ใครหยิบยื่นในคนนั้นคนนี้นี่ฉันทำฉันไม่ได้ทำอะโกหกก็ไม่ได้เราทำเราก็เป็นของเราเราทำแล้วเราบอกว่าฉันไม่เอาเธอไปเถอะได้ไหมนะโดยเฉพาะยิ่งทำชั่วแล้วเนี่ยมันก็ไม่อยากได้ไว้แต่มันต้องได้ทำดีก็ได้เป็นของเราทำชั่วก็เป็นของเราในศาสนาพุทธเราในศาสนากรรมสัจจะกรรมนิยมทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วเป็นของของตนภาษาพระว่าไงของของตนกรรมเป็นของของตนเนี่ยนักจำว่าไงมีสองคำเขาเรียกเป็นสองภาษาบาลีว่าไงกรรมสโกมหิกรรมทายาทนะเป็นกรรมเป็นของเป็นเรารับทายาทเราเป็นทายาทของกรรมกรรมสโกมหิหรือกรรมสกตากรรมสกตาก็ได้แปลว่ากรรมเป็นของของตนกรรมสโกมหิก็ได้แปลว่ากรรมเป็นของของตนเราทำแล้วเป็นของของตนกรรมอันใดเราทำเป็นของเราเลี่ยงไม่ได้จนกว่าเราจะปรินิพพาน และกรรมนี่จะเป็นกำเนิดกรรมนี่จะเป็นเผ่าพันธุ์กรรมนี่แหละเราจะต้องอาศัยกรรมไปจนกระทั่งปรินิพานมีชั่วมีดีไปถึงไหนถึงไหนถึงไหนเกิดอีกกี่กับกี่กันก็กรรมนี่แหละตามเราไปเป็นวิบากเป็นผลของสิ่งที่เราทำทำดีมากก็มีดีมากออกฤทธิ์ดีมากแล้วก็ได้สุขถ้าทำดีน้อยทำชั่วมากชั่วก็ออกฤทธิ์เหมือนกับขวดน้ำอาตมาเคยอธิบายฟังหรือเปล่าเหมือนขวดน้ำหรือแก้วน้ำเนี่ยสมมติว่าดีสีแดงชั่วสีน้ำเงินถ้าทำดีสีแดงก็ใส่ลงไปถ้าทำชั่วสีน้ำเงินก็ใส่ลงไปมันไม่ไปไหนนะมันไม่หายไปไหนไม่มีล้มล้างเราลึกได้แล้วถ้าว่าปฏิบัติธรรมสูงสูงลึกๆเราลึกได้แล้วโอ้โหกรรมจะปางโน้นปางนี้เราสั่งสมมาชาติโน้นชาตินี้ใช้ยังไม่หมดง่ายๆเลยหรือว่าตามนี่บาปนี่บุญตามให้แกเราเราลึกชาติได้เราก็จะเห็นเลยแล้วมันก็ยังตามมาขนาดพระพุทธเจ้าในวิบากกรรมยังตามมาเลยเกิดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะมีบุญตั้งมากแต่มายังมีวิบากบาปวิบาก อกุศลยังมาทำให้พระพุทธเจ้าทุกข์ถูกหินทับพระบาทนี้เป็นต้นท่านก็บอกนะวิบากเก่าๆที่สั่งสมมายังมาถึงไม่ออกฤทธิ์ได้ขนาดทำดีมากแล้วเหมือนกับที่อาตมากำลังอธิบายเนี่ยดีคือสีแดงแล้วก็ใส่ลงไปชั่วคือสีน้ำเงินแล้วก็ใส่ลงไปอยู่ในนั้นนะมันไม่ออกไปไหนหรอกถ้าทำดีมากสีแดงก็มากสีน้ำเงินก็หมดฤทธิ์ไม่ออกฤทธิ์มาได้มันกระดกก็ได้อาศัยสีแดงหรือได้อาศัยฤทธิ์ดีได้อาศัยความดีได้อาศัยสิ่งดีเนี่ยอยู่เป็นสุขหรืออยู่เป็นเจริญงอกงามสร้างบุญสร้างกุศลได้มากถ้าเราชั่วมากน้ำเงินมากในแก้วน้ำนี่มันก็ออกฤทธิ์สีอะไรเมื่อน้ำเงินมันมากมันก็จะต้องขับเด่นออกน้ำเงินมามากเราก็ได้อาศัยชั่วอาศัยทุกข์อาศัยร้อนนั่นแหละตามวิบากอย่างคนเราจะเห็นวิบากแต่ละคนไม่เท่ากันโอ้โหบางคนทุกข์ร้อนทั้งชาติไอ้นนท์ก็ดูเป็นทุกข์เป็นภัยเป็นโทษอะไรตลอดเวลาดิ้นไม่เคยหลุดบางคนก็ดูดีวิบากดีก็เดี๋ยวเขาก็เหมือนกับง่ายๆเหมือนกับสบายๆเหมือนกับอะไรต่ออะไรก็เรื่องของเขาทำมาเองเท่านั้นไม่ใช่พ่อใช่แม่ทำหรอกของเราเองเราจะมาเกิดกับพ่อแม่ที่มีเงินมีทองเกิดกับพ่อแม่ที่ดีเกิดกับพ่อแม่ที่ไม่ดีอะไรมันเป็นวิบากของเราทั้งนั้นเพราะเราจะไปโทษพ่อโทษแม่เราเองนี่แหละจะต้องมาเกิดกับพ่อแม่ที่จะเกิดบางคนเกิดกับพ่อแม่ปากร้ายวิบากคุณนั่นแหละทำมาเองไม่ใช่ว่าพ่อแม่นั่นแหละทำให้เราเกิดจริงพ่อแม่สมสู่แล้วเรามาเกิดแต่เราเอามาอาศัยท้องพ่อแม่เกิดโดยวิบากของเราจะต้องเกิดกับพ่อแม่อย่างนี้จะต้องเกิดกับพ่อแม่ที่ดีหรือพ่อแม่ที่ไม่ดีเราเป็นตู้เจ้าของวิบากทั้งนั้นที่จะต้องมาเกิดอย่างนั้นเพราะแม้เราได้พ่อแม่ที่ไม่ดีสมมุตินะนี่ก็จะไปคิดว่าพ่อแม่ไม่ดีไปหมดละพอพูดอย่างนี้แม้จะเป็นอย่างนั้นจริงเราก็ต้องพยายามปรับปรุงของเราใช้หนี้เมื่อมีวิบากเราต้องใช้หนี้เราต้องทำอดออมให้ได้อดทนให้ได้พยายามดีกับพ่อกับแม่แม่ไม่ดีเราก็ต้องดีต้องใช้บาปเพราะมันเป็นของเรานะเราจะต้องมาเกิดอย่างนั้นเพราะงั้นถ้าผู้ใดสร้างแต่บาปอย่าว่าแต่พ่อแม่เลยอยู่กับหมู่กับฝูงก็มีแต่หมู่ฝูงที่เลวจะอยู่กับใครก็อยู่ในสังคมที่เลวไม่มีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีและมีแต่เจอแต่ไอ้เวรแต่ภัยเจอแต่ไอ้โจรเจอแต่ไอ้คนเกเรเกกมะเรกเจอแต่เราจะต้องอยู่อย่างนั้นดีไม่ดีเราก็จะต้องมีแนวโน้มแนวคิดเห็นดีไปกับไอ้คนเลวแล้วกลายเป็นคนเลวไปกับกลุ่มคนเลวสร้างชั่วสร้างบาปเสริมซ้อนเข้าไปอีกซวยไหมทีนี้เรามาอยู่กับกลุ่มคนดีมีมิตรดีสหายดีแล้วเราก็มีโอกาสได้ทำดีเนี่ยสร้างเขาไว้รู้ไหมเนี่ยว่าจะเกิดกันอีกกี่ชาติถึงจะปรินิพพานเนี่ยมีใครรู้แล้วรู้ไหมว่าเกิดมากี่ชาติแล้วก็ไม่รู้ที่จริงนะพวกเราก็บุญดีอาตมาบอกแล้วว่าเราได้มาพบสิ่งแวดล้อมดีมีมิตรดีสหายดีมีพี่ดีน้องดีนะมีป้าพี่ป่าหน้าอาดีๆนี่เยอะแยะที่เราอยู่กันพวกนี้พวกรวมมารวมหมู่รวมกลุ่มนี่มาได้รวมหมู่รวมกลุ่มนี่อยู่ในแวดวงนี่แหละที่พระเจ้าท่านตรัสว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่มันรวมกันไปหมดโดยเฉพาะคนที่เรียกบุคคลสปายะเรียกว่าคนที่อยู่รวมกันนี่เป็นคนที่ดีเราก็ได้เห็นดีได้ซึมซับเอาสิ่งที่ดีไม่ดีเขาก็ติเรา อันไหนบกพร่องเขาก็เตือนเราแม้จะเตือนปากร้ายปากแรงมากหน่อยบางคนจริตเป็นอย่างนั้นก็เตือนก็เป็นผู้ที่มองเห็นว่าเอออันนี้มันไม่ดีนะก็เตือนด้วยใจที่ต้องการให้เราแก้ไขปรับปรุงอย่าไปมองว่าคนที่ดุเราว่าเราติเตียนเราเนี่ยว่าเป็นคนที่เขาเลวร้ายปรารถนาร้ายอย่าไปคิดอย่างนั้นโดยเฉพาะพวกเรานี่เข้าใจกันอยู่แล้วแล้วก็มาฝึกฝนอย่างนี้อยู่แล้วเพราะการติเตียนแม้ผู้ใหญ่จะติเตียนคนนั้นคนนี้จะติเตียนหรือแม้แต่พวกเราเองติเตียนกันเองเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราติเตียนเขานี่ก็เพื่อที่จะให้เขาเลวเมื่อไหร่ใช่ไหมจริงๆเราบอกเอ้ยทำอย่างนี้ทำไมอะไรนี่เรารู้แล้วว่าอันนี้ไม่ค่อยดีแล้วก็ทวงกันติกันเงี้ยนั่นก็เป็นปรารถนาดีบางทีแม้จะแรงไปหน่อยไม่ได้ติธรรมดาปัดเลยจะทำงี้อะไรเงี้ยแรงไปหน่อยพัวไปแล้วงี้ก็ตามก็อย่าไปเพิ่งรีบโกรธจะต้องดูเออเขาปรารถนาดีเขานะแต่ก็บอกเขาเลยว่าแม่ปรารถนาดีหนักมือไปเบาหน่อยสิปรารถนาดีพอพูดปั๊บกับมือถึงพัวเลยงี้มันแรงไปปรารถนาดีงี้มันเจ็บนะปรารถนาดีเบาๆก็ได้เออถ้าเราถ้อยทีถ้อยไม่วู่วามกันแบบนี้นะสังคมเราก็จะอยู่ดีไม่มีอะไรแรงแล้วก็ฝึกคนที่จะติเขาทีก็พัวเลยจะติเขาทีก็ตูมเลยอะไรเงี้ยมันแหมอย่างนี้ต้องปรับนิสัยนะจะติเตียนกันทีเนี่ยมันโอ้โหรุนแรงเกินไปเจ้านะเอาวันนี้วันเด็กจะมีงานวันเด็กกันวันเด็กทีนี่เป็นวันเด็กของประเทศนะนี่คำขวัญของวันเด็กนี่คำขวัญของนายกชวนหลีกภัยนี่ความขวัญปีนี้36ของนายกชวนหลีกภัยยึดมั่นประชาธิปไตยต้องยึดมั่นประชาธิปไตยนะแล้วประชาธิปไตยคืออะไรประชาธิปไตยเดี๋ยวเราจะได้พูดกันบ้างแม้เด็กๆเราก็เรียนความรู้ทางประชาธิปไตยหรือความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองพวกนี้บ้างก็ได้ร่วมใจกันพัฒนานี่เข้าใจง่ายอยู่แล้วขอสำคัญอย่าโมจะวิ่งเล่นมากนะไม่ได้พัฒนากันพอดีพัฒป่า พูดแสลงไปเลยพูดเล่นๆร่วมใจกับพัฒป่าเลยไม่เข้าป่าไปเลยไม่ต้องไปทำอะไรดีเลยไม่ได้เป็นนาเลยเป็นป่าเป็นดงเป็นที่รกที่ร้างไปเลยนะเราต้องร่วมใจกับพัฒนาเดี๋ยวไอ้นี่คงพอเข้าใจร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมนะพวกเด็กอโศกไม่รู้ก็เอาหัวทิ่มพื้นนี่เลยไม่รู้จักความหมายว่ารักษาสิ่งแวดล้อมนี่ถ้าไม่รู้บริก็จะต้องอธิบายกันพอสมควรหน่อยก็ยึดมั่นประชาธิปไตยนิดหน่อยนะสำหรับคำขวัญของเด็กปีนี้นี่เป็นของนายกนี่เป็นผู้บริหารประเทศถือว่าเป็นผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่สูงสุดในประเทศแต่ละยุคแต่ละคราวในระบอบประชาธิปไตยเราก็ถือว่านายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการหรือหัวหน้านำผู้บริหารในประเทศที่สูงสุดอาตมามีคำขวัญบ้างนายกอาตมานายแบก แบกจริงๆนะเห็นไหมว่าอาตมานี่แบกอะไรบ้างแบกคนโง่ไปแบกทำไมคนโง่แบกคนทั้งโลกอาตมาแบกคนไม่แบกทั้งโลกอาตมาเลือกแบกคนที่ควรแบกคนไม่แบกอาตมาปล่อยโยนทิ้งไม่เอาใจใส่อะพวกเราเหมือนกันนะใครที่อาตมาเห็นแล้วว่าคนนี้ไม่ต้องไปแบกมันหรอกปล่อยทิ้งเลยอย่าเป็นจะตายช่างหัวมันอาตมาไม่แบกคนที่ไม่ควรแบกอาตมาจะแบกคนที่ควรแบกระวังใครเป็นคนหนึ่งที่อาตมาจะไม่แบกละหมายความว่าอาตมาโยนทิ้งเลยภาษาพระท่านเรียกว่าพรหมทันพรหมทันหมายความว่าใครจะคนเนี้ยจะเป็นจะตายจะดีจะช่วยยังไงเหมือนก็ไม่มีคนนี้ไม่ดูไม่ช่วยไม่เหลือนี่เรียกว่าพรหมทันนี่แหละคือการไม่แบกแล้วล่ะระวังอาตมาเองอาตมาเห็นว่าเกิดมามีชีวิตนี่นะถ้าเราจะได้ช่วยเหลือใครอยู่อบรมสั่งสอนแนะนำพักเพียรพากันทำพากันทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐฝึกฝนอบรมไปให้รู้แล้วก็ให้ฝึกตนเป็นคนดีไปแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติอาตมาถือว่างานนี้เป็นงานดีที่สุดเหมือนกับคนที่เขาฝึกหัดฝึกสัตว์ที่เรามาแต่ต้นเขาฝึกได้แค่สัตว์ให้มันขึ้นมาแล้วรู้อะไรบ้างได้ดีบ้างก็ดีแต่คุณประโยชน์ของสัตว์ก็ได้เท่าที่สัตว์ทำได้ คนในทำคุณประโยชน์มากกว่าสัตว์ได้หลายเท่าทีเดียวจะเป็นคุณประโยชน์ที่เป็นซับซ้อนต่อเนื่องขึ้นไปอีกให้แก่คนในสังคมไปได้อีกมากมายแม้ที่สุดก็ไปช่วยสัตว์ด้วยช่วยคนนี่แหละให้คนมีเมตตาเงี้ยเดี๋ยวคนก็ไปช่วยสัตว์ต่อมีเมตตาจริงๆให้คนมีสมรรถภาพให้คนรู้ดีรู้ชั่วที่สำคัญแล้วก็ละชั่วประพฤติดีที่ดีจริงๆให้คนมีสมรรถภาพให้คนรู้ดีรู้ชั่วที่สำคัญแล้วก็ละชั่วประพฤติดีที่ดีจริงๆแล้วคนก็จะไปทำอะไรต่อในสังคมจนกว่าจะหมดอายุเนี่ยถ้าเป็นคนดีก็สร้างสรรค์เป็นคุณค่าประโยชน์ซับซ้อนได้มากมายนะทีนี้คำขวัญของอาตมาบ้างรู้จิตคิดชั่วและตัวจะทำอย่างไรตอบที่ในใจนะต้องเลิกชั่วให้ได้และต้องรู้นะต้องพยายามรู้นี่เป็นคำขวัญเป็นสิ่งที่จะต้องอธิษฐานไว้ตั้งใจเป็นคำขวัญ นะเดี๋ยวเอาไปติดไว้วันงานเนี่ยเอาไปเดี๋ยวจะเอาของนายกใครชอบของนายกก็เอาของนายกอ้าวทำไมของนายกก็ดีฮะเอาทั้งสองเอาทั้งสองเลยนะเอาทีนี้มาพูดถึงคำขวัญที่อาตมาให้เรามาเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตทุกคนทุกคนไม่ว่าจะเด็กโตแล้วต่อให้เป็นนายกด้วยก็ต้องใช้คำขวัญ นี่คำขวัญ นายกว่าให้กับเด็กนะแต่นายกก็ต้องทำด้วยเหมือนกันนั่นแหละอาตมาว่าในรกก็ต้องควรทำอันนี้มากรู้จิตคิดชั่วแล้วตัวจะทำอย่างไรไอ้คำว่าคิดชั่วหรือคิดดีนี่นะไอ้เอาตัวนี้มาพูดกันก่อนมันลึกซึ้งนะคำว่าชั่วคำว่าดีเนี่ยคำว่าชั่วง่ายๆนี่นะเราพอรู้นะเราดื้อชั่วหรือดีง่ายๆเกเรหลีกเลี่ยงงานชั่วหรือดีไอ้พวกนี้มันง่ายๆง่ายๆหรือว่าโหดร้ายฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เอาของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเรา ราคะจัด ราคะจัดมีกามมีราคะมากชั่วโกหกพูดปดพูดส่อเสียดพูดส่อเสียดคือไงรู้ไหมนะพูดส่อเสียดคืออย่างนี้เอาความไม่ดีของคนนี้ไปพูดให้คนนั้นฟังเอาความไม่ดีของคนนั้นมาพูดให้คนนี้ฟังคนนี้ก็จะชังคนโน้นคนโน้นก็จะชังคนนี้พูดบ่อยๆเอาความไม่ดีของคนนี้มาพูดกับให้คนนี้ฟังเอาความไม่ดีของคนนี้ไปพูดให้คนนี้ฟังบ่อยๆบ่อยๆแล้วสองคนนี้เป็นไงทะเลาะกันตีกันไม่รักกันไม่อยู่เป็นสุขไม่สามัคคีนี่เรียกว่าส่อเสียดถ้าส่อเสียดที่เลวก็คือใส่ไข่เขาไม่ดีเท่านี้พอเอาความไม่ดีของเขามาพูดให้คนนี้ฟังระบายสีใส่ไข่ห้าฟองรู้ไหมใส่ไข่ห้าฟองหมายความว่าไงไม่รู้เหรอฮะระบายสีความไม่ดีของเขาเท่านี้แต่พอมาพูดในคนนี้ฟังแล้วขยายความเอาความอะไรของตัวเองนี่แหมใส่ใหญ่เลยนะเขาไม่ดีแค่นี้ว่าเขาไม่ดีแหมใส่ปีกใส่หางใส่หัวอะไรให้ดุเดือดนะใส่ความเร็วระบายสีเพิ่มขึ้นขยายขึ้นไปจากความไม่เลวความเลวของเขานิดนึงก็ขนาดนี้ขยายหนักขึ้นเลยน่ากลัวใหญ่เลยดูน่าเกลียดใหญ่เลยไอ้แบบนี้บาปพูดไม่จริงนอกจากส่อเสียดเอาความไม่ดีมาพูดให้เขาฟังแล้วนี่เรียกว่าส่อเสียดแล้วยังใส่ไข่อีกโกหกระบายสีเพิ่มเติมอีกหลายบาปนี่หลายบาปนะก็ไปกันใหญ่เลยแบบนี้ถ้าสังคมแบบนี้นะทะเลาะกันเดือดร้อนวุ่นวายแน่นอนนี่ส่อเสียดพูดหยาบรู้ไหมพูดหยาบพอเข้าใจพูดหยาบพูดหยาบก็คือพูดมันน่าเกลียดก็หยาบแล้วยิ่งพูดคำหยาบพูดอะไรต่ออะไรหรือพูดแล้วไม่เป็นประโยชน์พูดแล้วไม่พัฒนา พูดแล้วก็ทำให้โกรธเคืองคำหยาบพูดแล้วก็ทำให้เกิดความไม่ชอบนี่เราพูดหยาบบางทีอาตมาพูดเหมือนใช้คำหยาบบางทีอาตมาพูดกูพูดมึงเนี่ยเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเออมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นคำหยาบเพราะพูดแล้วผสมสำนวนผสมโวหารเพื่อสื่อให้เราฟังแล้วเราฟังได้เออเข้าใจได้ดีเรากลับชอบอันนี้ด้วยบางทีอาตมาพูดหาพูดโหงพูดเหวอะไรก็แล้วแต่ในสำนวนในเวลาพูดอธิบายพูดขี้พูดนั่นพูดนี่ก็เหมือนคำหยาบแต่ว่าคำนั้นดูเหมือนหยาบแต่ว่าจริงๆแล้วพูดออกไปผสมผสานในกาละที่สมควรพูดในสำนวนที่ควรพูดเพื่อสื่อเพื่อใช้ประโยชน์เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์โดยเอาคำหยาบนั้นไปผสมสำนวนคำอธิบายอะไรต่างๆนานาพวกนี้เราฟังแล้วเราก็ไม่ได้เกิดชังอะไรมากมายนะเราฟังแล้วก็เราก็เกิดเข้าใจดีซะด้วยซ้ำอย่างนี้ไม่เรียกคำหยาบคำที่ก่อประโยชน์เกิดการพัฒนาเกิดการเจริญอย่างนี้ไม่ได้คำหยาบนะแม้คำนั้นจะดูเฉพาะคำของมันแล้วดูหยาบนะแต่ถ้าเผื่อว่าเอามาใช้เป็นมีศิลปะในการใช้คำใช้ความใช้ภาษาใช้สำนวนนั้นดูมันจะสำนวนหยาบถ้าพูดของมันโดยส่วนตัวแต่เอามาผสมแล้วใช้แล้วทำให้เข้าใจทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดความฉลาดและทำให้เกิดความประทับใจด้วยทำให้เกิดความเข้าใจดีแต่เราก็เอาไปพัฒนาอย่างนี้ไม่เรียกว่าคำหยาบนะเพราะงั้นเราก็ต้องรู้ว่าคำหยาบมันก็คือคำหยาบและใช้ให้ไม่หยาบมันก็คือไม่หยาบนะนี่คือคำหยาบคำเพ้อเจ้อเป็นไงรู้ไหมพวกเรานี่เด็กๆได้เพ้อเจ้อเก่งคือพูดไปได้เรื่องอะไรแล้วพูดเละๆเทะๆพูดทิ้งๆกว้างๆเสียแคลอรี่รู้จักไม่เสียแคลอรี่คืออะไรฮะพลังงานในตัวของเราเนี่ยนะจ่ายออกไปเรื่อยทิ้งเปล่าๆพูดทีนึงจ่ายแคลอรี่เท่าไหร่รู้เปล่าแม้แต่พยายามจะขยับปากขยับคอให้เกิดกล้ามเนื้อใช้พลังงานมาขยับกล้ามเนื้อเนี่ยโอ้โหกล้ามเนื้อมันมีต้องมากต้องมานี่กว่าจะพูดออกมาได้นี่จ่ายพลังงานจ่ายแคลอรี่เพราะถ้าจ่ายไปแล้วไม่ได้เรื่องอะไรเลยพูดเล่นพูดเละพูดเทพูดไม่เข้าท่าอะไรนั่นแหละเปลืองเปล่ายิ่งหัดพูดเพ้อเจ้อหัดพูดเล่นๆทิ้งๆกว้างๆไปเน้นสาระไม่ได้อะไรศูนย์เปล่ายิ่งหัดบ่อยก็ชำนาญอะไรนี่อะไรอะไรไม่รู้จ่ายไปเปล่าๆไม่เข้าเรื่องจ่ายศูนย์เสียเปล่าๆเสียพลังงานฟรีไอ้เพ้อเจ้อที่ไม่เป็นส่อเสียดเพ้อเจ้อที่ไม่เป็นคำหยาบก็พอทำเนานี่ดันผ่าเพ้อเจ้อแล้วแถมคำหยาบด้วยไม่ได้เรื่องแล้วแถมหยาบรำคาญหูด้วยว่ากวนให้คนอื่นเขาเกิดโกรธเกิดชังเกิดไม่ดีออกด้วยเพ้อเจ้อแบบนั้นยิ่งเพ้อเจ้อบาปซ้อนเพ้อเจ้อเป็นคำส่อเสียดไม่ได้สาระแล้วแถมเกิดความเลวร้ายในสิ่งที่กระทบสัมผัสเกิดมาขึ้นมาอีกด้วยระวังเพราะแม้แต่จะเป็นส่อเสียดเป็นคำหยาบไม่ดีแล้วเพ้อเจ้อที่มันไม่เป็นเพ้อเจ้ออย่างมีส่อเสียดมีคำหยาบก็ตามพูดไปหรือไม่ได้เรื่องใดราวเสียพลังงานฟรีอย่างนั้นก็อย่าพูดทุกวันนี้เราไม่รู้ว่าเป็นคำเพ้อเจ้อเช่นว่าพวกตลกไม่ลือเรื่องในลาวอะไรเนี่ยนะไม่ได้สาระอะไรเลยนี่ไม่ดีลามกด้วยนี่นะเพ้อเจ้อเยอะเลยนะพวกตลกเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะพูดให้คนคลายเครียดให้คนหัวเราะเบิกบานร่าเริงบ้างไม่เช่นนั้นมันก็ไม่เบิกบานร่าเริงมันเครียดแล้วมันก็จะสังคมมันก็จะอยู่ยากเขาก็ละอ้างเอามาจนกระทั่งเอามาเป็นใช้หากินนะมาตลกให้หากินกันตลกแล้วก็ได้เงินได้ทองแลกเปลี่ยนเลี้ยงชีวิตไอ้การตลกนะจริงๆเมื่อเวลาสังคมมันเครียดสังคมมันต้องการอะไรคลายเครียดบ้างจริงมันก็มีเหตุผลอาตมาก็ยังต้องทำบางครั้งบางคราวบรรยากาศไม่ดีฮะบรรยากาศเครียดบรรยากาศรู้สึกว่าจะไม่เข้าท่าแล้วเราจะคลายเครียดโดยการให้การเบิกบานร่าเริงด้วยมีตลกแซมบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรก็แล้วแต่พอให้มันคลายบรรยากาศนั้นมาก็ทำบ้างได้ยังไม่ได้หมายความว่าตลกนี่จะเลวร้ายไปซะทั้งหมดแต่ตลกไม่ได้เรื่องได้ราวเพ้อเจ้อดีไม่ดีลามกด้วยอย่างเงี้ยเสียหายบาปให้เขาท่านะเอาคำโกหกไม่ต้องไปพูดรู้อยู่แล้วโกหกยังตรงๆโกหกอย่างเลี่ยงๆโกหกอย่างยักษ์อย่างใหญ่อย่างกลางอย่างเล็กอย่างบรรจุซอง อย่างละอองธุลีโกหกมีหลายขนาดส่อเสียดก็มีหลายขนาดหยาบก็มีหลายขนาดอะไรล่ะนะเสียแคลอรี่ไม่เข้าเรื่องอย่าเพิ่งเล่นกันสิเวลาเรียนนะเวลาเรียนเนี่ยเราก็ไปคุยกันจุ๊กๆๆๆไอ้นู่นนี่มาเอาใจใส่ไม่สงสารครูจริงหรือเปล่าสงสารน่ะสงสารแล้วก็ซนนะไม่เข้าเรื่องจ่ายแคลอรี่ไปแล้วคนได้ประโยชน์ไม่ได้เอาเงินทองแลกเปลี่ยนเนี่ยต้องเห็นนะไม่ใช่ทวงหนี้บุญคุณนะแต่ว่าต้องเข้าใจสงสารกันบางทีพวกเรานี่เล่นเกินไปบางทีพวกเราเนี่ยดื้อเอาแต่ใจเกินไปที่นี่เราปล่อยให้อิสระมากอยู่พอสมควรโดยไม่บังคับเกินไปไม่ได้ใช้กรอบถ้าอยู่ที่โรงเรียนนี่มีกรอบเลยนะนี่ปั๊บไม่ดีเรียกผู้ปกครองมาเอาออกไปอะไรต่างๆเขาใช้กรอบเยอะการใช้กรอบนี่แข็งอิสระเสรีซ้อนเชิงไม่ค่อยได้แต่ของเรานี่มีกรอบขนาดนึงแต่เราก็ปล่อยขนาดหนึ่งมันซ้อนเชิงด้วยวิธีการเนี่ยเรียกว่าศิลปะวิทยาเราไม่ปล่อยให้ออกไปเละเทะแต่เราปล่อยในนี้แล้วเราปล่อยอยู่ในสายหูสายตาปล่อยอยู่ในการดูแลปล่อยอะไรนี้มากอยู่จะเห็นได้สังเกตได้พวกเรานี่จะรู้เสริมกรอบใหญ่เราไม่ไปคนข้างนอกเขาปล่อยกรอบใหญ่แต่เขาเอากรอบเล็กมาอยู่ในโรงเรียนกรอบของเขาออกจากโรงเรียนไปเละเทะอะไรก็ได้เยอะแยะนอกเวลา24ชั่วโมงเนี่ยเขาจะอยู่ในกรอบนิดหนึ่งเท่านั้นเองช่วงระยะที่อยู่กับเขาในโรงเรียนข้างนอกแต่กรอบใหญ่หลวมแต่ของเรานี่กรอบของเรานี่กรอบใหญ่อยู่ข้างในนี้นี่คือกรอบใหญ่พวกเราก็มีชีวิต24ชั่วโมงก็อยู่ในนี้กรอบใหญ่ของเราดูแข็งแต่กรอบเล็กของเราเนี่ยดูเราปล่อยเยอะพอเรานี่ให้อิสระให้คิดเองให้ทำอะไรต่ออะไรพอสมควรนี่มันต่างกันนะเพราะนัยยะศิลปวิทยาที่เราใช้กันอยู่นี่ไม่เหมือนกันทีเดียวที่อาตมาบอกแล้วพวกเราตอนโตอยู่ในนี้ต้องอยู่ในกรอบก็อันนี้แต่อยู่ในกรอบนี่เราก็ปล่อยไม่จู้จี้ไม่บังคับเกินไปให้อิสระให้ฝึกหัดอิสระแต่ต้องอยู่ในเขตขอบเขตอยู่ในกรอบของมันแล้วอิสระที่ว่านี้จนกระทั่งหนักเข้าก็ฉันจะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนี้เลยครูก็ไม่รู้จะทำยังไงแม้แต่ระเบียบการที่จะเคารพครูนะการที่จะดูให้เกียรติแก่ครูบ้างข้างนอกเขานี่ไม่ได้นะเพียบเพียบเพียบเพียบเลยยิ่งครูคนนั้นตีไม่ถือไม่เรียวนี่นะโอ้โหกลัวหงอยงี้แต่พวกเรานี่ไม่ให้สบายสบายไม่ค่อยอันนั้นนักมีสัมมาคารวะสอนสัมมาคารวะตามสำนึกว่าใครมีฐานะควรสัมมาคารวะผู้ใหญ่ก็ดีสมณะก็ตามอะไรงี้เป็นต้นเรามีสัมมาคารวะให้มีสำนึกให้ฝึกเองให้เรารู้มีปัญญาเองว่าเออเราสมควรจะมีสมาคารวะอย่างไรไม่ต้องถือไม่เรียบเปียบเปียบเปียบเปียบแล้วไม่ต้องจูจีจุกจิกอะไรเกินไปในเรื่องของการให้เคารพเพราะที่นี่เราสอนอยู่ว่าอย่าทำตัวเป็นอย่าทำตัวเบ่งอย่าทำตัวใหญ่แต่เราต้องรู้ว่าอะไรใหญ่อะไรสูงอะไรควรยกไว้อะไรควรเคารพนับถือเราต้องเข้าใจเพราะเราอย่าตีสนิทอย่าทำตีครุ่มอย่าทำเป็นดื้อทำเป็นประชดทำเป็นอะไรต่ออะไรโดยไม่เคารพนับถือทั้งภาษาคำพูดบางทีนี่พูดว่าแหมถ้าอย่างนี้อะไรต่างๆนานาอาตมาไม่พูดระหยาบฟังแล้วน่าเกลียดนะพวกเราบางคนเคยพูดนี่ระวังไว้สังวรไว้เราอย่าทำนะต้องพยายามหัดฝึกนะพอรู้อะไรว่าชั่วสรุปแล้วเนี่ยเรารู้ต้องรู้อะไรชั่วรู้จิตเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่พยายามรู้เลยว่าเราคิดอะไรเราจะเจตนาอะไรเจตนานี่ก็เป็นจิตเราเจตนาจะคิดอย่างนี้จะทำอย่างนี้จะพูดอย่างนี้พยายามรู้ทันรู้ทันความคิดรู้ทันว่าจะพูดอะไรนี่เรียกว่าเจตนาจะพูดอะไรรู้ทันว่าจะทำอะไรให้เร็วฝึกหัดให้รู้ทันความคิดรู้จิตที่ชั่วรู้จิตที่จะเจตนาจิตที่จะคิดที่จะให้ไปทำอย่างนี้มันคิดก่อนทำละคนเราแต่มันเร็วเราพยายามตามความคิดของเราตามเจตนาของเราให้ได้เจตนาแก้ตัวเจตนาแก้ไขเนี่ยนั่นก็เป็นสโลกของนะ เจตนาแก้อะไรนะแก้เขินคือครูจรินพวกนี้มันเก่งลูกบทลูกกลอนเนี่ยนะอาตมาแก้แค่ว่าก็เจตนาแก้ตัวคือจันไรเจตนาแก้ไขคือเจริญเจตนาแก้เขินคือจรินอ๋อพวกนี้ยังไงไปทำยังไงให้เด็กว่าเจตนาแก้เขินเจตนาแก้เขินคือจรินเอาคำว่าเจริญมาคล้องจองจรินเอาเป็นครูอย่าเป็นละลาบละลวงเล่นมากเป็นพ่อของพวกเราด้วยเพราะเป็นพ่อของพวกเรานักเรียนด้วยเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งครูได้หลายคนก็เรียกพ่อแต่เราละลาบละล้วงบางคนเนี่ยอาตมาเคยเห็นแหมมันนั่งเล่นก็เล่นหัวเล่นหูเล่นนั่นเล่นนี่แหมทำเป็นต้องรู้ว่าผู้ใหญ่นะเป็นพ่อเป็นรุ่นพ่อเราแล้วก็เป็นครูด้วยสอนโน่นสอนนี่เราด้วยจะต้องรู้จักผู้ใหญ่มีสัมมาคารวะนะอย่าไปทำเล่นๆอะไรมากมายนะรู้จิตของเรารู้ว่าเราจะทำอะไรเจตนาจะทำอะไรถ้ามันชั่วแล้วเราจะทำอย่างไรนี่ให้อิสระเสรีภาพนะเห็นไหมว่าคำขวัญของอาตมายังให้อิสระเสรีภาพเลยเห็นไหมว่าไม่บังคับรู้ว่าชั่วแล้วจะทำอย่างไรแล้วแต่คุณนะทำชั่วต่อก็ช่างคุณนะและคุณทำแล้วใครได้ฉันต่างหากแล้วฉันทำแล้วจะไปคุณได้ได้ไงฉันทำแล้วก็ฉันนี่แหละได้ต้องใช้ภาษาขอคุณรามกูทำแล้วกูนี่แหละได้มันจะไปคนอื่นได้ที่ไหนนะเพราะการที่คิดชั่วนี่มันมีหยาบกลางละเอียดอีกซ้อนเยอะแยะที่อาตมาบอกแล้วว่าเรื่องหยาบหยาบเราก็พอรู้เรื่องกลางกลางเรื่องละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปมันมีความดีที่เราจะเรียนรู้ความชั่วที่เราจะเรียนรู้ด้วยว่าอย่างนี้มันชั่วคิดอย่างนี้ไม่ดีแล้วนะคิดเห็นแก่ตัวคิดเอาแต่ใจถามแค่นี้ก่อนเอาแต่ใจเนี่ยมันชั่วหรือดีรู้เหมือนกันนะเนี่ยจำไว้นะแล้วจะทำอย่างไรไม่รู้จริงหรือเปล่าแก่ตัวคือระวังเราเองจะเอาแต่ใจตัวแล้วรู้ว่าจะทำอย่างไรไม่รู้จริงๆเหรอเนี่ยแก่ตัวคือระวังเถอะนี่มันลึกซึ้งเห็นไหมมันซ้อนแล้วเราเอาสองความหมายคำขวัญสองคำขวัญเนี่ยมาใช้ซ้อนกันเราจะใช้ได้แล้วรู้จิตที่เราคิดชั่วรู้จะทำชั่วเจตนาชั่วแล้วต้องจริงใจแล้วต้องพยายามศึกษาเมื่อเรารู้จิตเจตนาอย่างนี้นะนี่เราจะคิดอย่างนี้ไม่ดีอ่ะเอาแต่ใจตัวอย่างที่ยกตัวอย่างนึงแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวแก้ไขนี่เอาแต่ใจตัวมันไม่ดีนะมันมีซ้อนลึกขึ้นไปอีกอาตมาจะอธิบายฟังอีกใจเราคิดอย่างนี้เจตนาเราคิดอย่างนี้จะเอาอย่างเงี้ยเราจะบอกเอาแต่ใจตัวอย่างเดียวโป่งลงมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนี่พูดนี่ไม่ใช่ชี้โพรงให้กระรอกนะชี้โพรงให้กระรอกหมายความว่าแนะทางแล้วทีหลังก็เลยบอกเราคิดดีแล้วเราคิดถูกแล้วแม้เราเจตนาอย่างนี้คิดอย่างนี้เราจะเอาอย่างนี้เราก็ต้องคิดก่อนว่าเอ๊มันจะเอาแต่ใจเรานะเพราะฉะนั้นเราดูซิว่าหมู่กลุ่มเขานี่เขาจะเอาอย่างไรถ้าหมู่กลุ่มส่วนใหญ่เขาเราต้องให้เกียรติกันว่าพวกเรานี่ก็มีปัญญาไม่ใช่คนโง่ซาวเสียงกันดูในหมู่คนที่คิดว่าฉลาดจริงๆนี่นะยังไม่แน่ใจก็ไปปรึกษาผู้ใหญ่ที่เชื่อว่าฉลาดความเห็นนี้ตรงกับที่เราเจตนาว่าอย่างนี้ดีหรือเราคิดว่าอย่างนี้ดีตรงกันไหมตรงอย่างนี้ใช้ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ไม่ได้เอาแต่ใจตัวแต่ตรงกับที่เราเจตนาถูกละแต่ถ้าเผื่อว่าเราได้สอบทานดูแล้วว่ามันไม่ตรงกับคนอื่นไม่เห็นอย่างกับเราเลยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ผู้ที่ฉลาดที่เราเชื่อถือด้วยสอบทานแล้วไม่ตรงกับที่เราคิดไม่ตรงกับที่เราเจตนาเราก็จอมเลิกนะเราก็ไม่ทำตามเนี้ยไม่เอาแต่ใจตัวไม่เอาตามเจตนานี้ไม่เอาตามที่เราคิดนี้เพราะเราสอบทานแล้วมันไม่ดีแต่เวลาเรามาจะมาทำเนี่ยมันจะมีหมู่กลุ่มคนอีกเยอะถ้าทำไปแล้วเนี่ยเก เกิดทะเลาะกันแล้วหมู่ใหญ่ไม่เอาหมู่เล็กนี่เห็นดีว่าดีแต่พูดกับหมู่ใหญ่แล้วหมู่ใหญ่ก็ไม่ยอมหมู่ใหญ่ก็จะทำเงี้ยเราก็ดูว่าเออทำอย่างนี้แล้วมันจะเสียผลมากไหมถ้ามันไม่เสียผลมากนะหรอกมันแค่ขั้นอนุโลมยอมไปก่อนมันไม่ถึงกับเสียหายทีเดียวแต่มันอาจจะไม่ดีที่สุดมันอาจจะไม่ดีพออย่างที่เราเห็นนี่ดีกว่าแต่คนเหล่านั้นเขายังไม่เอาก็คือเขายังไม่เห็นด้วยหรือเขาเห็นอยู่แต่เขายังทำไม่ไหวเขายังทำไม่ได้มันเกินแรงเกินภูมิเกินฐานะอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะไม่ทำอย่างนี้เราต้องยอมแม้เราจะเห็นอยู่เลยว่านี่ดีกว่าเราต้องยอมอาตมาต้องยอมบ่อยไปเพราะอาตมารู้ว่านี่ดีกว่าแต่ว่าเอ้ยหมูยังทำไม่ได้ไม่ต้องเอาอะไรแม้แต่พวกเรานี่แหละหลายอย่างบางทีไม่ต้องเอามากอะเวลาอาตมาว่าพบคุยกันเวลาไปสอนเวลาวันพฤหัสเนี่ยนั่งฟังมากกว่าหรือคุยมากกว่ารู้นะอาตมาเห็นไหมแต่อาตมายังไม่อยากบังคับมากยังไม่อยากซีเรียสมาต้องนั่งฟังตัวตรงถือไม่เลี้ยวอาตมายังไม่อยากบังคับอย่างนั้นอาตมาอยากจะให้รู้สำนึกตัวแล้วก็พยายามที่จะพูดให้ฟังใครรักดีคนที่เขาตั้งใจฟังเขาได้ไหมแต่คนไม่ตั้งใจฟังพอเวลาไปสอนไปนี้นำเอาแต่คุยแล้วได้อะไรได้ชั่วได้ชั่วเพราะเราต้องรู้กาลเทศะต้องรู้เวลาตั้งใจเอาครูหรือผู้ที่เจตนามาสอนนี่ก็ต้องพยายามหาสิ่งดีมาสอนมีแล้วครูที่จะหาสิ่งชั่วมาสอนทั้งจะมองสอนในสิ่งชั่วให้เราได้ทำชั่วมีแล้วครูที่ไหนมีอย่างนั้นไม่มีถึงแม้ว่าท่านจะฉลาดมากฉลาดน้อยขนาดไหนท่านก็จะต้องพยายามหาสิ่งที่ดีมาสอนจริงๆนะอาตมาว่าไม่มีครูคนไหนที่จะต้องอุตริมาสอนนักเรียนเนี่ยเอาแต่สิ่งชั่วๆมาสอนให้เด็กมันชั่วแม้แต่โรงเรียนข้างนอกอาตมาก็ไม่เชื่อว่าครูจะมาสอนอย่างนั้นใช่ไหมครูโรงที่ไหนเหมือนกันหมดเลยแม้แต่ครูข้างนอกก็ต้องเอาสิ่งที่ดีคิดว่าดีที่เขาเข้าใจว่าดีแล้วมาสอนทั้งนั้นนะเพราะเวลาครูสอนแล้วเนี่ยเราไม่รับดีเนี่ยมันพลาดโอกาสไหมแล้วใครพลาดอ่ะเราเองใช้ภาษาพ่อคุณรามกูเองนี่แหละเราเองนี่แหละเป็นผู้ได้ความพลาดได้สิ่งที่สูญเสียเวลาไปเปล่าสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดนี่นะที่อาตมาเสียดายอาตมาเคยบอกว่าเอาความสูญเสียของข้าคืนมาอะไรรู้ไหมที่อาตมาเอาขึ้นต้นเลยว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดเวลาทุกคนมีทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดนะวันนึง24ชั่วโมงเดี๋ยวกับพระอาทิตย์ขึ้นเดี๋ยวกับพระอาทิตย์ตกแล้วเราก็ไปกับพระอาทิตย์ไปกับกาละไปกับเวลาและเวลาถ้าผู้ใดเนี่ยปล่อยให้เวลาสูญไปเปล่าไม่สูญเปล่าด้วยเราไม่ได้ทำดีไปกับเวลาแต่ละวินาทีมันผ่านไปแล้วเป็นไงเราอย่างน้อยผ่านไปอย่างน้อยก็เป็นอะไรแก่ไปแม้แต่เราเป็นเด็กนี่โตขึ้นก็คือแก่เหมือนกันแก่ไปแล้วแก่ไปแล้วไปหาอะไรบางทีไม่ใส่โลงอะนะฮะบางทีไม่ได้เผาออกแรงกินอะไรไม่มีขนาดที่ในทิเบตนี่เขาให้แรงกินนะที่ในทิเบตนี่เขาจะไปสับแล้วก็ให้แรงมันก็ลงกินเป็นประเพณีของเขาแรงกินก็หมายความว่ามันมีใครเก็บศพแรงมันไปเห็นพอเน่าแล้วมันก็มากินนะไม่มีใครดูแลเลยแม้แต่ศพก็ไม่มีใครเอามาทำอย่าว่าแต่เผาเลยมันน่าทุเรศไหมนะเพราะงั้นในเวลานี่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดเด็กๆนี่จะไม่ค่อยสำนึกเท่าไหร่เอาแต่เล่นระวังเอาแต่เล่นเอาละเด็กๆก็มีเล่นบ้างผู้ใหญ่ไม่ใช่ไม่รู้ แต่ว่าก็ต้องรู้จักกาละรู้จักเวลาอย่างน้อยที่สุดนะเวลาเรียนเราก็ต้องรู้ว่าเวลาเรียนตั้งใจแม้ว่าเราเองเราง่วงนะมาเรียนแล้วมันก็ง่วงอะไรเนี่ยแล้วก็ฝืนแล้วพยายามทำเอาเถอะก็เอาเถอะไอ้ง่วงเนี่ยมันก็สุดทนนะมันง่วงมันรู้จะทำไงแต่ไอ้เล่นเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่ง่วงแล้วนะจะเล่นน่ะเราตื่นตื่นเรามีแรงเรารู้ดีมีสตินะแต่เล่นน่ะเนี่ยนะสำนึกไม่ดีเพราะต้องสังวรรู้จักไหมว่าสำนึกคืออะไรสังวรคืออะไรสำนึกคือต้องพยายามระลึกว่าเราต้องตั้งตนไว้ดีตั้งตนไว้ดีนี่สำนึกเป็นความคิดว่าเราจะต้องตั้งใจอย่างเงี้ยสำนึกสำนึกคือกระทำสิ่งที่ดีอยู่เรื่อยๆแต่ว่าสำนึกใช่ไหมต้องกระทำสำดีอยู่เรื่อยไอ้นี่ไม่สำนึกเลยนี่เรียกว่าเราไม่คิดที่จะทำดีกลับชั่วก็จะชั่วอยู่ต่อนี่เรียกว่าไม่สำนึกเราจะต้องสำนึกและสังวรสังวรหมายความว่าจะต้องพยายามกระทำสังวรคือพยายามกระทำสิ่งดีนั้นๆๆตามที่เราสำนึกเพราะฉะนั้นต้องสำนึกสังวรสังแปลว่าประกอบวระแปลว่าความประเสริฐวรหรือพระเนี่ยพระนี่มาจากคำว่าวระหรือพระพรพรแปลว่าความประเสริฐพรบูชาอย่างนี้แปลว่าต้องบูชาความประเสริฐนะตาปลือเชียวพรบูชาก็แล้วมันจะประเสริฐได้ไงมือจะตาปลืออยู่งั้นน่ะเขาตื่นกันแล้วมันนั่งแล้วยังจะมานั่งปลืออยู่นี่นะนี่เราพยายามให้ตื่นแล้วก็ไอ้ตื่นแล้วเนี่ยไม่ปลื้มแล้วนะแต่ซนเนี่ยนะไม่รู้จักกาลเทศะเวลาเรียนก็เรียนเวลาฟังคำสอนหรือเวลาทำงานอย่าให้มาทำงานเล่นนักอาจจะมาอาตมาอยากจะเตือนที่อาตมาพูดไปนี่ฟังไว้แล้วก็ไปสังวรสำรวมนะนี่ได้คำขวัญแล้วนี่แม้แต่อย่างนี้ก็คือคิดระวังนะประมาทคือการคิดชั่วนะแม้แต่การประมาทขนองซนโดยไม่สำรวมสังวรไม่ระมัดระวังอย่าทำต้องให้มันแน่ใจต้องให้มันเรียบร้อยอย่าประมาทเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ว่าความคิดชั่วเนี่ยมันมีเห็นมันละเอียดละออแม้แต่ดูเล็กๆน้อยๆขนองขนองการขนองการที่ทำอะไรไม่สังวรไม่สำรวมนี่ก็เป็นการคิดชั่วแล้วเราจะทำอย่างไรต้องแก้ไขต้องปรับปรุงเสมอผู้ที่มีการสำนึกใช้ภาษาที่เป็นภาษาคำที่สำคัญขึ้นไปหน่อยประโยคนี้คือรู้จิตคิดชั่วคือสำนึกรู้จิตคิดชั่วคือสำนึกแล้วจะทำอย่างไรคือสังวรสังวรคือการตั้งใจประกอบสิ่งดีสังแปลว่าการประกอบวาระแปลว่าทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ประเสริฐสังวรนี่แปลว่าต้องตั้งใจทำสิ่งที่ประเสริฐเพราะฉะนั้นจะต้องมีสำนึกแล้วก็สังวรนะรู้จิตคิดชั่วนี่สำนึกเสมอต้องรู้เลยรู้จิตเขาให้ดีสำนึกนี่ต้องรู้จิตสำนึกนี่หมายความว่าเอามือไปทุบใช่ไหมมันคิดสำนึกนี่มันจะดูความคิดคำว่าสำนึกที่ต้องดูความคิดดูเจตนาดูภายในใจของเราสำนึกเนี่ยรู้จิตคิดชั่วนี่สำนึกแล้วจะทำอย่างไรสังวรจะทำอย่างไรก็คือจะต้องทำสิ่งที่เป็นวรเป็นวรระเป็นความดีเป็นความประเสริฐเป็นความถูกต้องนะประกอบสิ่งที่ดีสังวรนะสำนึกสังวรสรุปได้สั้นๆง่ายๆนะเนี่ยสองตัวนี้เพราะทุกทีเราจะต้องมีพยายามระลึกสั้นๆถ้าไม่จำคำขวัญทั้งยาวๆนี่ต้องคำขวัญที่อาตมาให้คราวนี้คือนะรู้จิตคิดชั่วและตัวจะทำยังไงนะและตัวจะทำอย่างไรอ่ะนะจะทำอย่างไรง่ะนะและจะทำยังไงอ่ะรู้จิตคิดชั่วแล้วตัวจะทำยังไงอ่ะเราก็จะต้องทำให้มันดีรู้จิตคิดชั่วแล้วไม่จะแล้วก็ทำชั่วนั่นเลยไม่เอารู้จิตคิดชั่วแล้วก็จะต้องแก้ไขจะต้องปรับปรุงจะต้องพยายามแก้กลับให้จริงประโยคนี้ทำได้ตลอดตายนี่ทำได้ตลอดตายสรุปรวมหมดแล้วคำความเพรา ราะฉะนั้นคำว่าชั่วหรือคำว่าดีนี่ละเอียดหลายชั้นหวังว่าพวกเรานี่จะเป็นพวกสืบทอดเป็นคนดีเป็นคนที่จะต้องรังสรรค์อุดมการณ์รังสรรค์สิ่งที่ดีนี้ต่อไปอีก